579 poäng hade alltså Rawhide fått denna vecka. Varje kvinnas dröm är ju ett vackert nattlinne. Men varför bara drömma om ett vackert nattlinne? Man kan ju drömma i ett vackert nattlinne också. Roger presenterar årets sensation. En kollektion av de ljuvligaste nattlinnen ni kan tänka er i många vackra modeller. Noni, Underground Huminaa, tervetuloa taajuuksille. Ollaan planeetta paratiisissa. Jep, jep, eli Mad Sin aloittaa Planet Paradise. Time. down. Women make a fool out of me. Howdy ho. Howdy ho. Joo, se oli Tomba Glaser orkestereineen Jimmy Rodgersin kappaleen tulkitsivat nimeltään Tea for Texas. Näin, että Texasissakin juodaan siis teetä. Ilmeisesti. Näinpä näin. Mutta pidetään nyt vähän saman suuntaista meininkiä tai jotain. Ei nyt ihan jihaa. Vaan pistetään 16 horsepower ja tää on tämmönen tulen henki, fire spirit. Nonne. Why should no one ever trace the fire spirit? can see clearly my diamond eyes. I'm going to the mountain with the fire spirit, and no one will accept all of me. So the fire will stop with too much patience and too much pain. Ja nyt mä saan kuulokkeetkin toimii vaan paremmin. Tää näköjään pätkii. Tökkii hieman tämä. Liitin on. Kyllä. Tällaista tää on. Mitäs? Niin. Mutta. Kuulokkeetkin täytyy käyttää omia saatana. No. Mutta onneksi on ne. Joo, se oli Rancid ja Track Fast. No se oli Fast. Juu. Kesti peräti 59 sekuntia. Laitetaan vähän semmoista reipasta poljentoa. Tästä Suomen maasta tuotettuna. Huora kertoo meille, että millainen on normaali. Että näin. Oho. Joo. Se on paljon luvattu se. No niinpä. Katsotaan lunastaako lupauksensa. Joo. Your man. Fly. Nobody can touch you. Nobody. Kid Cudi ja Unfuckwittable oli tämän kappaleen nimi. No niin, että semmoinen aina noita kidejä on, on Kid Koalaa ja mitäs kaikkia, Kid Rock ja Kid sitä, Kid tätä ja Kid Niis. Mutta ei ole semmoista bändiä nyt ainakaan meillä messissä soitettavana. Onkohan sen nimistä bändiä? Saletti. Voisi olla. Kyllä, kun kerran jotain appendiksiä ja muitakin. Mutta ei nyt näitä kuitenkaan, mitä mainitsimme, vaan Manfred Mann. Ja nää nyt sanoo, että ei takuuta, joten no guarantee. Don't say. 7 mile ambassador, far from nice. Club owners tell him search me twice. Who cares? The streets talk about who's next to get chalked in my ears. A baby New Year's, crazy new gear, hot fan me now. You can put a price tag on my hand-me-downs and make bank. Smoking in pride with Frank, sore rapper talking shit, throwing rocks and tanks. Crushing theories, fans travel many miles just to hear me. Drop a brand new style, I bust severely. Live shows get respected, cause on stage the voice sounds better than the record. Simpson salt blocks with a super clapper. There's none after, I euthanize rappers for acting like dissing in the first school. Your rhyme thirst for school, this is mercy rule. Come on. Oh, guilty bad lib, OJ Simpson. Guilty bad lib, OJ Simpson. OJ Simpson. Put them together and watch the sparks fly. Together on one big show. Powered above all the others. When you start talking about writing things, you start thinking about some of the things that I talk about. People look at me and say, "Well, talk about any goddamn body." He talks about the blind, the crippled, the crazy. Näin. Guilty Simpson, kappaleella O.J. Simpson. Ja yep. Sitten lähdemme musiikin saattelemana kohti uutiskatsausta. Jep, ja uutiskatsauksen jälkeen palaamme takaisin. Mutta uutisten välillä teemme niin kuin Problems. Kävelen ympyrää. Näin. Näinkö meinasin? No en mä tiedä. Täytyy testaa, jos Hämeentiellä voi. Mutta laitetaan biisiä, sitten uutiset. Eduskuntatalon rapulaa. Juoma keskikaljaa. Tätäkö mä haluan? Tätäkö on kapinaa? Vastapäätä istuu Kimmoja. Hyvää huomenta, kello on 11:03. Lähiradio lähettää uutiset. Uutisotsikot. Puolustusministeri Jussi Niinistö ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist osallistuivat puolustus- ja turvallisuus uudessa ajassa. Suomalainen ja ruotsalainen näkökulma Euroopassa tapahtuvaan kehitykseen ja Itämeren alueeseen seminaarin Helsingissä tiistaina. Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan olisi Suomen puolustuksen kannalta tärkeää harjoitella kansainvälisen sotilaallisen avun vastaanottamista. Niinistö toisti aiemmin syksyllä tekemänsä ehdotuksen Suomessa järjestettävästä suuresta sotaharjoituksesta Ruotsin Aurora-harjoituksen tapaan. Samalla tulisi harjoiteltua puolustusvoimien uusi kansainvälinen tehtävä, kansainvälisen avun antaminen ja etenkin sen vastaanottaminen. Niinistö sanoi suomalais-ruotsalaisessa puolustusseminaarissa Hanasaaressa. Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin mukaan syyskuussa pidetyn Aurora-harjoituksen kokemukset ovat erittäin hyödyllisiä. Hänen mukaansa harjoitus piti sisällään maan uudistetun puolustusstrategian molemmat tärkeät osa-alueet, oman puolustuskyvyn kohottamisen sekä ulkomaisilta kumppaneilta vastaanotettavan avun. Hultqvistin mukaan Aurora oli tärkeä mittari sille, missä kunnossa Ruotsin puolustus tätä nykyään on. Siitä saadaan hyvä pohja tuleville arvioille siitä, mitkä ovat meidän vahvat puolemme ja missä on kehitettävää, Hultqvist sanoi. Ministerin mukaan Ruotsin aiempi kansainvälisiin operaatioihin keskittynyt puolustuspoliittinen linja oli harha retki, jota asevelvollisuuden ja kansallisen puolustussuunnittelun säilyttänyt Suomi ei tehnyt. Varsinkin lintuja kuvaavista maalauksista on tunnettujen von Wrightin veljesten suurnäyttely avautui Ateneumissa perjantaina. Edellisen kerran veljesten näyttely oli Ateneumissa Helsingissä vuonna 1982. Nyt on sinne kolmanteen kerrokseen seinälle asetettu kuuluissa 2 metriä leveä seinätaulu, jossa höyhenet pölisevät, taistelevat metsot yksinkertaisissa suorissa puuhekehyksissä ja kaikkien muiden lintumaalausten keskellä. Se on todella vaikuttava teos. Näyttely nimeltä Veljekset von Wright täyttää Ateneumin kolmannen kerroksen ensi helmikuun lopulle asti. Esillä on yli 300 teosta. Kuopiolaislähtöiset Magnus Wilhelm ja Ferdinand von Wright tekivät 1800-luvulla eläinmaalauksia, maisemia, muotokuvia sekä tieteellisiä eläin- ja kasvikuvituksia. Näyttelyssä on öljyväritöitä, vesiväritöitä, grafiikkaa ja luonnoksiakin. Esille tulee myös Magnus von Wrightin täyttämiä lintuja. Sitten näyttelyssä on paljon kuvia 1800-luvun puolivälin Helsingistä ja ihmisten elämästä siellä. Von Wrighten veljesten kiinnostus luontoon lähti heidän isänsä metsästysharrastuksesta. Itsekin taitavina metsästäjinä veljekset dokumentoivat metsästämiään lintuja. Von Wrighten teosten rinnalla Ateneumin näyttelyssä on esillä uusia teoksia valokuvataiteilija Sanna Kannistolta sekä käsitetaiteilija Jussi Heikkilältä. Näyttelyn pääkuraattori on amanuenssia Anne-Maria Pennonen. Veljekset von Wrighten-näyttely on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Tieviranomaiset ovat nyt ryhtyneet vaihtamaan taajama-alueiden alkamisesta ja päättymisestä kertovia liikennemerkkejä uusiin taajamamerkkeihin, joissa on oudon näköisiä pyöreitä muotoja. Työtä aloitettiin tietoisesti samaan yhteyteen kuin talvinopeusrajoituksista kertovien merkkien vaihto. Homma kestää viikon verran. Saisi tietysti nopeamminkin, mutta routavahingot vaativat väkeä kiireellisempiin hommiin, sanoi työnjohtaja Jukka-Pekka Välimaa STT:lle. Taajaman merkeissä oleva kuva muuttuu, koska Suomi on Unescon monikulttuurisuussopimuksen allekirjoittajana sitoutunut käyttämään liikennemerkeissä ennen tienviitoissaan uskonnollisesti ja kulttuurisesti neutraaleja symboleja. Taajaman merkissä oleva kaupungin siluettikuva on tähän asti sisältänyt Suipon muuston kolmion, joka on yleisesti mielletty kristilliseksi kirkoksi. Tämä on herättänyt vastustusta islamilaisissa maissa. Vapaa-ajattelijat paheksuvat edelleen uusia merkkejä. Aluksi harkittiin kuvion poistamista, mutta liikennepsykologien mukaan koehenkilöillä oli vaikeuksia hahmottaa vierkeiset nelikulmioita enää rakennuksiksi. Nyt taajamamerkkiin on lisätty kaksi muutakin uskonnollista rakennusta, eli moskeja ja ortodoksikirkko. Tämäkin ratkaisu on herättänyt keskustelua. Ei yhden uskonnon korvaaminen kolmella muuta asiaa miksikään, paheksuu kampanjavastaaja vastaava Olavi Ilmeen Tampereen vapaa-ajattelijat ry:stä. Tulos on kompromissi, josta on sovittu eri maiden kesken yhteisesti, painottaa hallitusneuvos Einar Lönnboom liikenne- ja viestintäministeriöstä. Yhdysvallat lobbasi merkkiin myös synagogaa, mutta sen tulo olisi graafisten suunnittelijoiden mukaan täyttänyt uskonnollisilla rakennuksilla lähes koko kyltin. Lopputulos johti Israelin ulosmarssiin hanketta valmistelleesta komiteasta. Sähköliitto ja teknologiateollisuus sovittelevat keskiviikkona työriitaansa. Valtakunnan sovittelija Minna Helle on kutsunut osapuolet tapaamiseen, jossa kartoitetaan työriidan tilannetta. Sähköliitto jätti viime viikolla työtaisteluvaroituksen teknologiateollisuudelle. Sähköliiton mukaan teknologiateollisuus ei ole suostunut neuvottelemaan sähköalan jatkamisesta, kun työehtosopimus päättyy lokakuun lopussa. Sähköliiton mukaan 1000 työntekijää menee marraskuun ensimmäisenä päivänä lakkoon ja se päättyisi 8. marraskuuta. Liiton mukaan nämä liiton jäsenet työskentelevät vientiyrityksissä. Sähköliitto sanoi viime viikolla, että se pitää teknologiateollisuuden toimintaa poikkeuksellisena ja hyvien työmarkkinatapojen vastaisena. Teknologiateollisuuden mukaan Sähköliiton toimet varjostavat meneillään olevia työmarkkinaneuvotteluja. Varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen sanoi viime viikolla, ettei sähkömiesten työehtoja olla heikentämässä, vaan heille halutaan tarjota vastaavan tasaiset työehdot kuin muilla teknologiateollisuuden työntekijöillä. Kirkkonummella on palannut omakotitalo. Poliisi ei tiedottanut lisää palon syttymissyystä tiistaina. Poliisi ei ollut liian tavoittanut tulipalossa kuolleiden omaisia. Kaksi ihmistä kuoli omakotitalon tulipalossa Kantviikin asuinalueella myöhään maanantai-iltana. Pelastuslaitoksen savusukeltajat löysivät talon asukkaat rakennuksen sisältä. Toinen kuolleista oli mies, toinen nainen. Myös omakotitalon irtaimisto tuhoutui. Hälytysasuntoon tuli kello 22, kun vartiointiliikkeen järjestelmä hälytti. Lähin yksikkö lähti tarkastamaan tilannetta, mutta yksikön ollessa matkalla tilanne tarkentui rakennuspaloksi. Palo saatiin nopeasti sammutettua. Yeah, man. Shine. I know who you think you're fooling, man. You ain't fooling me, man. What? I don't give a shit, man. Fuck. I'm out here, man. Whatever you want, man. Whatever you swear fucking to fucking want. God, man. Liar, liar, pants on fire. You're not gangster, you're not street. You just make yourself sound gangster when you're rapping on the beat. You ain't got yourself in no like threatening situations yet. You're no dealer, you're not bullying. You just get yourself in debt. You're a fan of hip hop wanking when you hear them rappers talk. Love to sit and listen, but we know that you don't walk the walk. What's with all the fake aggression? I can see that it's not true. I'm no killers, I'm no gangsters, and they never heard of you. You ain't robbed nobody, shank nobody. You ain't bust no gun, you ain't seen no ghetto action. Who do you think you're fooling, son? You should pull your trousers up, you know it ain't your type of look. You're no player, you're no pimp. I think that you should read a book and settle. Find yourself a pretty girl and settle. You know that if it's on that you ain't drawing for no metal. I know them rap songs got you thinking you're some kind of G. Well, if that's the case and case or rather, what will be, boy. Where's the G's? Where's the stars? Where's the whips? Where's the cars? Where's the cribs and where's the yards? Where's the dough? Where's the cash? Where's the hoes? Where's the gash? Where's the blicks and where's the mash? Cause all I see is high. Too many mocks on the TV. How many real crooks on the TV? All I hear is dead hooks on the TV. Being real these days ain't easy. Too many mocks on the TV. How many real crooks on the TV? All I see is bread pop on the TV. Being real these days ain't easy. Well it's Big Bum B and I'm back again. Talking that shit on the track again. Too many motherfuckers be lying about selling, buying and trafficking. I'm like really though what's happening? You boys talk about that crack again. Cause we don't believe you need more people. Y'all might as well just pack it in. Show me the paper you stacking in. Show me the blocks you got on hold. Show me your workers, show me your shooters. Let me see the neighborhood you control. Let me see if you a boss and if motherfuckers is scared of you. And if somebody try to take your shit, let me see what you prepared to do. Are you ready to go to war? Are you ready to shoot to kill? Are you really gon' man up or bitch up? Just tell the truth for real. Are you ready to take a life? Walk up to him and squeeze the trigger? I don't think so, cause you ain't built like that. So just be easy, nigga. Cause you know you ain't bout no drama. And you know that you really don't want it. So stay the fuck out the way when them trill ass niggas is on it. Dizzy Rez and UGK, you know we stay connected. Drill recognizing trill, so just respect it or check it and tell me. Where's the G's? Where's the stars? Where's the whips? Where's the cars? Where's the cribs? And where's the yards? Cause all I see is high. Where's the dough? Where's the cash? Where's the hoes? Where's the gash? Where's the blicks? And where's the mash? Cause all I see is high. Too many mocks on the TV. How many real crooks on the TV? All I hear is dead hooks on the TV. Being real these days ain't easy. Too many mocks on the TV. How many real crooks on the TV? All I see is bread pop on the TV. Being real these days ain't easy. Where the Benz at? Where the hoes? Candy niggas, where candy clothes? Where the cocaine? Where the O's? Where the signs scan? Where the shows? You a pimp bitch, where the track? Where the diamonds at? Where the neck? You say that you in hot pursuit, but I ain't never seen you with a prostitute. I got everything I say. Don't believe me, ask Lil J. On the West, ask Ice-T. fuck good, but my dick ain't free. So hood, I used to whip the D. My drone of wood when I'm in the beat. Sweet John, Tony Snow, Percy Mac, Kim C. Bitch, I got a bunch of names. Getting head in the HOV lane. Getting bread, I let my nuts hang. Wear a lot of red, but it ain't no gang. Take by the feds, but it ain't no thing. I get to think I still sell cocaine. 92 carats in my chain. Jumping out of red candy thing. Never snitch, never tell. Get caught up, go back to jail. Before I tell them whole shit. Fuck the law, they can eat my dick. The main niggas, I pop the trunk. Go to the pen and get with them punks. Then come home trying to act tough when they was up there getting fucked in the butt. Where's the G's? Where's the stars? Where's the whips? Where's the cars? Where's the crips? And where's the yards? Cause all I see is high. Where's the dough? Where's the cash? Where's the hoes? Where's the gash? Where's the blicks? And where's the mash? Cause all I see is high. Too many mucks on the TV. How many real crooks on the TV? All I hear is dead hooks on the TV. Being real these days ain't easy. Too many mucks on the TV. How many real crooks on the TV? All I see is bread pop on the TV. Being real these days ain't easy. Nonni, tervetuloa. Näinpä näin. Underground Huminan pariin takaisin. Se oli Dizzy Rascal mukana, Bun B ja Pimp C. Ja Where's the Cheese oli kappaleen nimi. No niin, juustoa jengille. Mutta siinähän sitten syövät sitä juustoa. Me laitetaan tuommoinen uppoava laiva nyt seuraavaksi. No eiköhän tässä kaikki. Kyllä, kyllä. Tämä on jo uponnut, tämä paatti. Kyllä aika päivää sitten. Siitä on 105 vuotta. Nimittäin seuraava Titanic. Ja biisin nimi on Sultana. No okei, no se on hyvä, että esittää mielessä Frederik. Mitä? Ei. Nyt ei kuule kiroilla lähetyksessä noin pahasti. Ei missään tapauksessa. Mutta siis Titanic-levyltään Sea Wolf ja kappale Sultana. kunnon virkat, kunnon palli, niin et poikkeuksia salli. Olet ihmisyyden malli, toivo Suomen maan. Vanha kunnon tuplapläsi, sun on oikeus käsissäsi. Paljasta et itseäsi vahingossakaan. Sun on asema ja laki, jota moni turhaan haki. Kuinka paljon sinun takiasi kärsitään? Sun on pykälät ja valta, sinä katsot korkealta. Suojan verin maailmalta oman pikkupään. Pikku nilkki, mietin mitä susta teen. Et saa musta koskenusta silti käsineen. Pikku nilkki, olen nainen tai mies. Minkälainen vittumainen olet, kuka ties? Sun on avain arkistoihin, moni muu ei pääse noihin. Sinä toisten asioihin heität kommentin. Sinä tarraat minun hihaan, jalkapuuhun kiskot pihaan. Mutta tuskin sua vihaan, minä halveksin. Sun on valta, sun on vaali, olet toiveittesi maali. Looginen kuin kriminaali, lanttu vikainen. Myrkyttikö totuus karu, vai se karmeampi taru? Ei vaan sehän olkiin naru, löysä likainen. Pikku nilkki, mietin mitä susta teen. Et saa musta kosketusta silti käsineen. Pikku nilkki, olen nainen taikka mies. Mitalainen, vittumainen olet, kuka ties? Kuka ties? Mietin mitä susta teen, et saa musta kosketusta silti käsineen. Pikku nilkki, olen nainen taikka mies. Yhtälainen vittumainen olet, kuka ties? Pikku nilkki, mietin mitä susta teen, et saa musta kosketusta silti käsineen. Pikku nilkki, olen nainen taikka mies. Yhtälainen vittumainen olet, kuka ties? Kuka ties? Siinäpä oli Juise Leskinen Grand Slam ja Pikku Nilkki oli kappaleen nimi. Kyllä, kyllä. Ja kyllä, jos ei joku sitä Juisea tunnistanut, niin ei varmasti ole ikinä edes kuullut, koska kyllä Juise on Juise. Mutta pysytään kotimaan kamaralla musiikillisesti ja kielellisesti myös. Apollo. Niin, fyysisesti. Kyllä, fyysisesti. Ei me nyt tästä ihan heti päästä vaihtaa minkään raja yli. Joo, ei tällä rahatilanteella ei kannatakaan lähteä. No joo, jos on 85 senttiä taskussa, niin en mä tiedä. Joo. Ei sillä saisi lippua mihinkään. No joo, mutta Apollo, hyvä kappale. Hyvä. Hyvä. Sitä ihmistä, joka rakastaa, joka kaiken hyvän tahtoo lahjoittaa päällä maan. Hän kunnioittaa toisen tunteita sekä avustaa, josken ahdistusta joutuu yllättäin kokemaan. Hän muistaa välttää väkivallan voimakeinoja, aina rakastaa.

Ashless kappaleellaan Bullet Belt Trash. No niin. Hyvä. Joo, niin oli. Kyllä, oli. Laitetaan nyt sitten vähän toisenlaista kans. Duoda. No, en mä jaksa tosta sen kummempaa. Infectious Grooves ja I'm Gonna Be My King on kappale. Levy on sitten aika pitkä niminen. The Plug Way, That Makes Your Booty Move ja jotain vielä perää. Pitkä nimi. Mm-hmm. Mut kuunnellaan biisi, niin eiköhän siitä sitten jotain tolkkua. My anger's nearly spent me getting out of focus. Pennywise ja Open Door. No niin. Siinä oli taas mukavaa reimettä. Mutta kyllä, mutta ovia ei avata. Täällä on niin vitu kylmä muutenkin. No ei onneksi täällä studiossa on, mutta tuolla ulkona ainakin on ihan riittävän kylmä. No, joo. Mutta ensi yönähän pitäisi sataa vissiin luntakin, niin ne vaan lupaili. No niin justi, joo. Jee! Sukset. Sukset saakeli viekö, mutta sitä biisiä ei soiteta. Eiköhän tuossa ollut tarpeeksi tulkintaa kyseisestä kappaleesta. Joo, ihan riittävästi. Melkein tuli jo liikaakin. Mutta pistetään nyt vähän kontrastia tuohon äskeiseen reimeeseen. Spike Jones and his City Slickers. Ne lauleskelee nyt, tai en mä tiedä laulaa vai miten, mutta tulkitsevat kappaleen Chinese Mule Train. Okei. Okay. Jep. Luce hao, ei, viul, hola, una, una, goma, na, yo, se pere capa, no, mono, da, no, manda, yo, col, no, ma, ho, clippity, clap, clippity, clap, clippity, clippity, clippity, clippity, clippity, clap, and along. Onda no guna mona na uno guna yanda ulama ona ona ya tuanda yina ona ona gina no ya pongono yo mano luchi hey hey hey ona o luchi alama ona uno hey what's up Mario mule holy semi go clippity clap for flanky lane holy semi go clippity clap clap chop chop for blink crosby holy semi go chop chop chop for barman low holy semi go for guy lombardo you fool hold on hold on boy you know. There's a plug of short tobacco for a miner in Kelowna. A guitar for a cowboy way out in Arizona. A dress of calico for a plate in Navajo. Get a lahore, mule! Get a lahore, luche! Hola! We'll be right back. you how. Hey, what are you cats do to lance balls? Lippity clapping over hill and plain. Same, that's how they never stop. Lippity clap, got little telescopes and keychains. Whole picture knocked your eye out. Accordion for fella who going to have a tryout. A week from Sunday night with Mr. Holy's height. Get a low hold. Oh, the flogging throat. Me better take slow boat from China. Oh, Lucia, oh, mule, you fool, you mule, you. Flaggy Lane, Bleak Slosby, Von Monroe, Tennessee Ernie, Tennessee Ernie, oh, Lucia. Hola, una, una, una, una, una. Yeah. Näin meitä piristi Integrity-kappaleellaan Seven Rees Mute. Juu, se oli oikein, oikein virkistävää meininkiä. Tässähän meinas oikein ruveta vetää kattolampussa leukoja. No ei nyt ihan, kun ei Essiin juonut. No joo, musiikkia lisää. Nyt laitetaan piristävä kappale pereen. Oho. Joo, David Bowie. Se pyytää, että vuoda kuin hullu iskä. Eli bleed like a grace dead. Okay. Näinpä näin, että vuotakaa siellä kyyneliä. Nonni. 4 ryysyä. Juu, ja aikakauden lehti oli. Kappaleen nimi. No niin. Pitää nyt välillä Ilkkaakin soittaa, jos me ollaan kuitenkin näistä veljeksistä, niin enemmän ehkä tuohon. Ismo on keskitytty kyllä näin soittopuolella, totta. Mutta seuraavalla ei ole kyllä mitään tekemistä. I ja I Alangon kanssa. Okei. Okay. Joo, se on The Dream Syndicate niminen bändi. Ja itse asiassa, eikö kohta halluviinaa aikakin? Voi olla. En mä tiedä. Jos on tai ei, mutta nää nyt laulaa halluviinasta. No. Tämmöiselle kokoelmalta blokattu Alone in the Dark. Eli tää saattaa olla sitten hieman pelottavaa. Joidenkin mielestä. Niin, niin. Okei. Okay. Yeah. Lähtee vaan helvetin hitaasti käyntiin. Pelottaa, että lähteekö se ollenkaan. Sehän siinä pelottaakin. Thank you.

Näe, Cannabis Corpse ja Gateways to Inhalation. No niin. Joo. Ja mikäs platta tää nyt oli? Niistä. Season of Mist. All right. Miten se ei näy tossa? Diskografin. No onkohan toi sittenkin levyyhtiö? No on. Ilmeisesti. Kyllä se on. Joo. From Thou Shalt Rise. Aha. Tän jo. Mukaan se on Tank Crimes. Tank Crimes levyyhtiö. Okei. Okay. Ei kato, kun sit se muuten onkin toi seuraava From levy. Wisdom to Baited. Joo. Kyllä, kyllä. Ei, mitä helvettiä. Häh? Katoppa. Mulla on nimittäin sekin levy mukana. Ja näissä kummatkin on kyllä Season of Mist levyyhtiönä. Jaha, jaha. Kyllä. Taitaa tää olla ainakin uusilta painos kyseessä. Luultavasti, koska näköjään tää From Wisdom to Baited on myös Massar Recordsin. Jaa, mut se onkin Venäjä. Russia country. Kaskas. No. No mutta, eipä siitä se kummempaa. Pysytään nyt näissä huumaavissa aineissa. Meille tulee nyt mutsi kertomaan Cocaine Bluesista. Okei. Okay. Näin. Mä kuulet että mutsi, mutta se olikin wutsi. Hei, kun mutsie. Aha. Mutsie, hei. Mutsi. Now. Okei, okay, jatketaan. Cocaine Blues. Not the little woman who lives down the street. tietenkin ilman syytä vaikenin, niin kuin aina. Sä puhut hillopurkeista, joskus minkkiturkeista, ja sua ei yhtään huoleta se asuntolaina. Mä tiedän, en määrä mun päivien, ne kuin siivillä liitäen lentää. Mä siedän sen, vaikka aina mä voitan en, olen toiseksi viimeinen sentään. Auton oven aukaisee ja ajaa paikkaan kaukaiseen avalla suolla. Sitä muut ei ymmärrä, kun suuren hädän hetkellä mä ex-vaimon mielestä sietäisin kuolla. Mä tiedän, en määrä mun päivien, ne kuin siivillä liitäen lentää. Mä siedän sen, vaikka aina mä voitan en, olen toiseksi viimeinen sentään. Ja vaikka hyvää tarkoittaa, ystävät vois karkottaa, ja kun en kiinni mistään saa maahankaan. Silti mitään muuttais en, elän vain kuin ihminen, ja vaelluksen maallisen jälkeen maadun. Se oli Leevi and the Leavings ja Maallinen vaellus oli kappaleen nimi. Kyllä, tuota ei muuten varmaan kovin moni muu radio soita, kuten ei muuten seuraavaakaan biisiä. No ei varmaan sitä seuraavaa. No ei kyllä, ei varmaan yhtäkään näistä, mitä me ollaan soitettu. No siihen tässä ehkä vähän pyritään. No juurikin näin. Mutta. Muut soittele tarpeeksi niitä. Shittejä. Luuppibiisejä. Kyllä, ihan liikaa. Seuraava luuppibiisi on Jimi Hendrix levyltä Social Turn Delta kappale Poly Gap. Okay. Tämä on muuten semmoinen biisi, mitä ei ole oikein missään kuulunut. Mutta nyt kuuluu. No tolla levyllä. Tolla levyllä. Mikä toi oli? En tiedä, kuulen oi, oi. Ääniä. Kauhea vinkasu. Laitapa Hendrixin vinkumaan. Jep. Thank you. Saturday afternoon. Saturday afternoon. When your head is feeling fine, you can ride inside our car. I will give you caps of blue and silver sunlight for your hair. And all that soon will be, it's what you need to see, my love. Won't you try? Won't you try? Näin, Jeffers Plain ja päivät nyt meni vähän sekaisin, mutta Saturday Afternoon oli tämä kappale. No mutta onhan keskiviikko pikkulauantai. No aivan. Tavallaan aivan. Ei mennyt aivan pieleen sinänsä. Joo. Ja nyt oli hyvä, kun tuossa ei ollut tuo Grey Slick huutamassa, koska mä en oikein sen äänestä tykkää. Se oli se Jefferson Airplanein joku hittibiisi, nyt muista mikä, mutta missä se sitten vetää kovaa ja korkealta. No, somebody to love. Jep, juurikin tämä. Mutta ei se mitään. Pysytään vähän hippihengessä tavallaan. Ei tämä nyt ihan niin hippi tämä jätkä on, mutta Steve Miller Band ja Snatch It Back and Hold It on kappaleen nimi. Levyltä okay. Let Your Hair Down. On siinä jotain hippiä. Nonni, which view? Snatch it back and hold it, baby, one more time. I ain't doing too bad, baby. I got you on my mind. shelter. Somebody's got to help me. I can't help myself. I'm not doing too bad, baby. You know I ain't got no brand new bag. Snatch it back and you hold it. Snatch it back and hold it. Gonna swim. Jack, see you later, alligator. Doing a jerk, you're doing a jerk. Zero Weed Tolerance -orkesterilta nimeltään Cannabis Corpse. Joo, eri levy tällä kertaa. Näin on, siitä oli tuossa puhetta, niin pakkohan se oli sitten soittaa. Jo vain, jo vain. No, tämähän oli parikymmentä minuuttia jäljellä. Juu, 18 noiden kellojen mukaan, joten turha paskajaahaminen vek. Ja seuraavaksi tulee Leon Redbone. Ja tää on muuten vuosimallia 77 levyltä Double Time. Ja jotenkin tästä tulee mieleen, tää on Shake of Arabi. Tässä on vähän samaa henkeä kuin siinä Lutsi Hao, paitsi tässä ei ole Lutsi Haota. Aha. Okei, okay, mut Leon Redbone. I'm ever been. Your love belongs to me. The night when you're asleep, into your tent I creep. The stars that shine above will not outweigh true love. Your room is round with me. I'm a sick, a trick, a trick of every beat. Yeah! Se oli Iron Reagan ja Mega Church. oli biisin nimi. Iron Reagan. Kyllä. Itse asiassa kitaristi oli kyllä sama kuin tuossa Cannabis Corpsessakin. Joo, ja mä vaan mietin, että olikohan tuolla jotain tekemistä. Veistissä. Olikohan tuolla mitään tekemistä Ronald Reaganin kanssa? No itse asiassa mä oon lukenut haastattelun, missä ne vaan sanoo, että ne halus soittaa hardcorempaa musiikkia kuin Municipal Waste ja nonni. Niiden mielestä paras bändin nimi. Täydellinen bändin nimi oli Iron Reagan ja amerikkalaisesta bändistä kun on kyse, niin voisi kuvitella, että sillä jotain pikku linkkiä ehkä on siihen. Kyllä, kyllä. Mutta tulihan tuossa vaan johdantona, kun soitit kaksi Cannabis Corpsen biisiä eri levyiltä, niin minäkin soitan kaksi 16 Horsepower -biisiä ja eri levyiltä nämäkin. No niin. Näin on. Tasapeli. Kyllä. Ja tää on sitten Hang My Teeth on Your Door -biisi. No, Low Estate -levyltä. No niinpä. Ei voi mitään. Se, mitäs avaat oven niin lujaa saakelet, hampaat jää siihen kiinni. Näin. Kyllä se on itselläkin jotain vikaa jo, jos sä oot silleen Leiko toi jossa ove edes. Ei. Okei, okay, avaa ovi. Voit ottaa kädellä vastaan, mutta minä käytän hampaita. Niin, että sillä lailla. Joo, mutta laitetaan soimaan. Jep, 12 minuuttia jäljellä. Sinne rintamalinjalle pohjoiseen. Voin vieläkin kuulla käen huudon. Se komensi joukkomme hyökkäykseen. Pakko mennä, kun käsky on käynyt. Ei väittänyt vastaan ainoakaan, kun ilmassa lentävät ankarat luodit. Ei valita voi enää kohtaloaan. Me henkiin ja jokainen meistä kai luojansa kiitti tai onneaan. Kun kaikki ne muut konekiväri niitti, he kaatuivat puolesta. Näin. Tuomari Nurmio ja jokainen meistä. Enkä ollut pirteä kappale. Erittäin, erittäin. Tuossahan teki mieli tanssia cha-cha-chaata. Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Ja hypätä bentsiitä. Kyllä. Vielä ehtii räkästä pari, ainakin yhden biisiä. Seuraavaksi Tatu raastaa. Mä en tiedä, mitä se raastaa, mutta kuunnellaan, mitä Tatu raastaa. Kuka vitun Tatu? No, yksi Tatu vaan. Variksen Tatu tuolta Roihikasta. Tämmönen kitaristipoika. Jep. Nonni. Jees. Rum rum. Rum rum. Joo. Okei. Voi olla. Ei kummempia. Ei kaihinkin. Juu, näin teemme. Ensi viikolla sitten tai jotain. Mo, mo, mo, mo, mo. Thank you. I'm gonna go get some more.